داری خومن آنده اتانی گران کاریب دین. لحر که بی لحر دیلم دیانا ببی با عشدی بزین لم جیانا. لحر که بی لحر دیلم دیانا ببی با عشدی بزین لم جیانا. بکاری جان جیان من انخشینین به هاو کاری شوازان گرابینین. بکاری جان جیان من انخشینین به هاو کاری شوازان گرابینین به هاو کاری شوازان گرابینین. امانوین نناسو زیده گذاک من دا گشبگین با او رو جان پرورده بگین که تی داشین اروژانی که چه پارین. سیدی برکوت گورم براز او کاروی زودلی خوش بو گورم نوازم ایو کاری کی گورتان کرد وابزن او زودل گرم بو بینین دای کی گورم لبر او پیما ببینین دای کی بدن بو بن بورا خاتو میلون؟ بله گورم چه جوانم شونه؟ چه نم شونم خوشت؟ اتا جن ها؟ بله سیدی دلی خوش بو با گشتکی بله گورم لراستی او زور زور بختوار بو هیچ کتل پشت را بو شوه نبینی بو باشه ایتر کتایی پی بینا Mm-hmm. گورم خاتو میلون کس لرنیا اوان لکوین اها خاتواني خان مكم نا ام جاريش خمد نبت نونو او چكي نونو اوه جولانا كشكاوا چاکی کمو بود جا تو توانی چاکی که دو شدی؟ بله بگوان یارمتی می؟ بله بسر چاو تخوا براست با پیلی سیدی خوی امقصانی کرد؟ بله خان مکم گورم خوی اقصانی کرد باشا پشیمان بو مولو بر یاری کرگم نایا بسیدری چه دایی که ببینه؟ زور چاکا، ایتر سیدی لمولا حرکاتی بیایی بدبینید اتواری سردانت بکات من استا زور دلخوشم که ام حوالت پیالم سیدی، بینه بابا متن چاکم آوا زور چاکا، زور سپاس برای زول کنس باشتکا، سپاس تکی اتوانم حرکاتی بمای سیدی ببینم چون اتوانم سپاست کم خاتو میلون من زور زور سپاست کم نه نه پیز بوا نکا خاتو آنی سپاست کم سپاست استایش بو خوا نه نه سپاست یه ممک خانم او هموی ازایتی سیدیه اوی او کردویتی لما ویا مرو بکی گورش بی نکره وابزانم گوره من هستی بمشتانه کردوا لوتی گراو تو زور گوران کاری بسراتوا من لما زور دلنیم سیدیم نالکی زور جیروریایا لوتی هاتو همو منی سرسام کردوا بطیبتی باپیری که بو شوی ایبینه زور دلی خوشا باورم پیب که امان راستیا استاد شوانا سیدی راکی شبو سروا کمیک دایگرا اوه؟ او زور بو برزی گره دایگرا زور باشا بس بو بس برزی گره برزی گره باشا ایستا بس بس بس بس بس اوه باشا افرم آفرم ویلکنز آفرم آدی ایستا هر دوتام چند تاقی کنوا خوشن زور جوانا چه خوشا دا فرمو. او چی بو؟ امرو نروشتی تو با کشکی پیشوازی؟ نه نروشتم. او تی چی کرکم؟ لبروی دایکم زور سرقالا. هر لبر او امرو نروشتی؟ بله. تیگشتم کواتا با پیری رازی نبو گروه بکرید. تنانت بیوتم تکاد لیا کم جارتر رسارم قصانه بیتاقتم مکه. ها؟ چه خوینی تا با پیرا؟ شکسپیر. شکسپیر؟ شکسپیر باشترین نوسری شانویی لانگلترا. نوسری سر شانو؟ واتن نوسری شانویی. شانو خوشا؟ بله من شانو نبینیوا بلا ملندن سرکی لیبو آجالی گوره گوره لیبو بانمونا فیل زور گوره لیبو ما مساکه چی که ببوزنا یک سر بخصه انا کرد بانمونا اید با پیشوا اترامیان اچونا پیشوا زور خوش بو لندن شانوی لیا؟ لراستیا نخیر آی چن حزمه کرد لیبو آیا؟ اتوانی من زور زور سپاس نکم زور اگر لخود به هیچ بیوز با سپاس نکم حال بزو چک بیتوا منالکن بیوزیم بتویا قصکانی خاتوانی راست هیکنز زور باشه کچکم هنه زور سپاس نکم خانمکم نزانم بوچی او کسی که زور راز گو دل سوزم بلام لگل اوشا هر هز به دل تنگیه کم جاری که در حولی لگل آیم بلکو رازی کم بو اوی هی کز لما لوب شوبا فرمو گورم او چه بخورا بابیرا او بابیرا با چی مدلانا که بسر سنگتوا؟ چی کرم؟ ها؟ تو دسالا داری وانی بابیرا؟ بله وای کرم برا صوف سپیوتن دسالا دارکان تا چکن سریان تو وانا که بابیرا؟ راست کهی بلا من حزیلی ناکم ایتر پیستم پینیا بوچی پیموه اگر بیکی بستری خطو زور جوانه بید زور چاکا ایسا اوت بارو نکم او دو گل تو پی جوانی با پیر نشانه اگرسه سنگی دابنید برای جورو گورم برای از مردان حتو با میوانداری برستن باشا بابی تجورو بیانید باش مردونت بیانید باش گورم بیزارم کردی داولی برد نکم امکاتو بار گورم بیانید باش سیدی گورم پشو خودوار گرام من اروم چاور ریک سیدی لی رب مین روا باشا چید های قصب که؟ بله گورم سبارت به هیکنز داود لیکن با بریارکه یا بچی توا اوشت پیوندی بنووی که و هیا بلام او جمله نگریه تو هیکنزی در کردوا وکو پیمو تی استا هیکنز زور نخوشو من علاقانشی به همان شی و توشی گرانتا بون بوی ناتو علم که تیا قرزک باتوا تکاد لیکم گورم اتوانی یارمتی بی تکاد لیکم گورم ام جاره هلی چی تیری بره براسی او زور نخوشا با پیرا تکاد لیکم یارمتی با وره ایره کرم بسر چاو اگر تو لشوی نکی منا بی چیه که پیم بله ها؟ سیدریک پیم بله چیه که اگر اگر با کتو دولمان بومایا با کتو احتا بچکوره نبومایا ها؟ رکا ما به هیکنز لشوی نخوی بمینه توا زیش کش بوم نالکانی بینید توش اتوانی و ابکی با پیره گیان اتوانی اما بر یاری توی کرم دیکن فیری کرچم اگر بتوانم یارمتی همو کسبم با پیره گیان با پیره اینوی چیه او جیگری منا همو کارو بارکانی جانم او بر روی ابات اتوانی استنامه کی با بنوسی ناما استا هیکنز لی قوماوا اتوان نامه یک بنوسی با نوی کارمتی بر سیدی اتوانی بنوسی من بله بلام زور باش نیم استا تو نامه یکی با بنوسا من شی بهزم بیا بلای بینوسم اگی نامون خوم نتوانم خوم یارمتی دیم هیکنز پیویستی با اون یه نامه یکی جوانی با بنوسی کرم تگش دیلیم باشا چی بنوسم اتوانی بنوسی لم کاتا یا هیکنز اتوانی لشوینی خوی ابمینه توا هر او بس با پیرا دواتر امزای که اینجا موری که پرم استا تابو آفرم اما بگه نرشوی نیخوی با برس نایک تکات لیکم لم کاتیا هیچ رگریگ مکر بردم یکنزا امزا فونتر روی من زور سپاستا کن با پیرا تو شبم شوی نمانوسی؟ که اولم برو هر استا آها نه نه نه خیر من بمشی وی تو نامه نانوسم من ده استا لوشکان دنیا نیم بوی پرسیارم لکردی من هم دوشم بلا قرسا اتون فرنگی کنم راست یعنی کما رازی بی بابیرا خواهد لکل خواهد لکل ازانی چی با پیرکر؟ من حزکم نموزور بجوانی بنوسم او مشانه کپتن علم نتوانی بنوسم ببرو زور خلط لکم لنامه نسیم Thank you. مامال مانه گلد اپکرد تا گوب جانی بپی جانو بحرس نداری خومن آنجی اجانی قران کاری بگیم لحر چوی بی لحر دیلم جیانا دبی با عشتی بجین لم جیانا لحر چوی بی لحر دیلم جیانا دبی با عشتی بجین لم جیانا جیانی بکاری جان جیان من انخشی